اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سورة الأحزاب مدني سورة نازل شوه پس د سورة آل عمران نا او د مخکینی سورة الف لام میم سجده سره ربط کارا واضح دی. ربط داغی سرداده چی پا مخکینی صورت کی ور تیو فرق و خولو پا ما بین دا کافر او دا مسلمانانو کی. نو پا دی صورت کی با ورطا فرق خی دا مسلمانانو او دا منافقانو ترمین دا. دا رنگی پا مخکینی صورت کی ورطا فرق و خودلو نو پا دی که با مسلمانانو تا آداب او قوانین بیانی چه دا آغی قوانینو پا بنیاد بانده مسلمانان دا کفارو دا رسمونو رواجونو قوانینو عاداتو نبچی. دا غرنگی پا مخکینی صورت کی ورتوی فا اعرض عنهم دا دوی نمخوالا و دا دی کافرونا. نفدی صورت کی ورتوی چه لا تطع الکافرین دا کافرانو خبر ممنا دا دوی دا قانون او دا خبر اطاعت مکوا. دعوت صورت مقصد دا صورت دعوت دی صورت چه دا آغا یو خو رد دے پا شرک فی طاعت باندے پا اطاعت کی دا اللہ تعالیٰ سا رب السوک شریک اول سا مطلب مطلب دا چی دا اللہ جل جلاله یو حکم وی دا غی یو قانون وی او دا غی پا مقابلہ کی تا دا بلچا دا قانون اطاعت کی. یو خود سڑی نبنا کی گی غلطی تی کی گی دا اللہ قانون دے دروغ موائی خلق دروغ وائی گنا دا کافر ندے. اللہ تعالیٰ وی چه تاسو بدکاری مکوی ده چانوشی گنانگار ده. لیکن یو داده چه ده اللہ تعالی ده قانون پا مقابله کی بل سکرا پاسی او اغا قانون جوڑ کی. نو ده قانون جوڑ اول ده متبادل قانون جوڑ اول ده بیا کفر ده ده بیا گناه نده ده فقط گناه نده بلکه ده کفر ده. زکا دیتا تبدیل دین ویلی کیگی دین بدلول. مثال پتور باندی اللہ تعالی قانون جو کرده حکمی کرده ده ماسپخین منزو کئی سلور رکاتی او کئی سلی را پاسی دو چیارا ده اللہ تعالی حکم خودم منم چی ده اللہ قانون ده خما بدل کرو زمون پا جماعت کی با ده منز پینزه رکاتی کیگی. نو دا سڑے گنانگار نا بلکی سشے دے کافر سکتے کار باندے ولی زکا چی دا دین بدل کو من بدل دینه فقتلوه. حدیث کے راضی صراحتن سوک چی دین بدل کی نو دا سڑے قتل کئی دا مرتد دے کافر دے. اگر دینی که کلی طور سر بدل کو یو سڑے ہو لگی دو پورا دینی بدل کو یہودی شو نصرانی شو ہم کافر دے. او که کلی بدل نکلو بلکه ده دین یو حیثا و یو جز بدل کلو هم پلرالو ده اسلام نقوتا دیتا سوی لکی گی دیتا وی لکی گی شرک فی التشریع. شرک فی التشریع پا قانون سازی که ده اللہ تعالی سرا بل سوک شریک اول دیتا دا شرک وی بیا ده دی سرا دویم جانب داده چه سوک ده دی قانونی حیثیت تسلیم که چه آو دا قانون ده زده تا احترام لرم او دا منم او دا پزان لازم کنم. نو چه کلی پا قانونی حیثیت سر دا اللہ تعالی دا قانون مقابل قانون اغیط احترام لری نو دیتا پا دا عقائد پا باب کی دیتا وی التزام طاعت سورتا وی التزام طاعت پا ایمان کے سلور خبر دی لازمی دی یو ایمان کے تصدیق تے فضل سرا بدا اللہ تعالی دا طرف چکم قوانین راغلی دی اغا فضل سرا رشتیا تسلیم ول دیتا تصدیق وی دویم نمبر پا جب باندی اقرار کا ول دی داغی چه اللہ تعالی در رسول اللہ پا واسطه چکم قوانین منتر علی گلی دی دا حق دی درائم نمبر دا آغی سر محبت کول اغا بد نگانن دام دی ایمان نده که چرت دا نو بد دی او گانن نبیا پسار کافر کی گیا سوت محمد کی رازی ذالک بی انہم کریہو ما انزل اللہ فا اخبت اعمالهم دا اللہ قانون بد او گانن و اللہ عملون برباد کرن سلورم نمبر شی و سرسده آغا ما تاستو وی التزام طاعت تی چه دا قانون گنن او دا لازم واجب الاطاعت گنن دا سشیدی دا چکم دن دا سلورم شرط تک چر تتی قانون نگنن واجب الاطاعت نگنن ها غلطی بدر نکیبی او بشی خطا بدر نوشی آغا با گناشی فکا واجب الاطاعت قانون نگنن بیا پکافر تیگی دغه شانت که واجب الاطاعت قانون دی بل قانونو غانو بل د بل چا حکم دی او غانو نو دی ته بیا وای شرک فی الطاعت دی ته سوی شرک فی الطاعت طاعت دو قسمه دی یو طاعت لذاته دی یو طاعت لغیره دی طاعت لذاته دغه دی چې ته د یو سړی خبره اومانی خود د الله د قانون په مخالفت کی او خبره اومانی دا طاعت لذاته دی او یو طاعت لغیره دی دا امیرانو خبر خلق منی کنه خوولی منی قرآنو موی چه بی منی اغا وقتی منی چه کلا دا اللہ دا قانون سر مطابق وی دا شریعت دلان دیمی دا شریعت نمخالف خبر بنا منی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق دا اللہ تعالی نافرمانی که دا مخلوق طاعت بیانشت دی دا صورت چه دی نو دوار جانب را چه بی رد شرک فی التشریع پا قانون کی دا اللہ تعالی سر سوک شریک والپاغیم دا صورت رد کن او رد شرک فی الطاعت دا اللہ جل جلالهون بغیر دا بلچا قانون تا احترام لرل او دا اللہ تعالی دا قانون نبغیر دا بلچا قانون پا قانونی حیثیت سر تسلیم وال دا دوار کار سری پا دیمان رد کن پا دی صورت کن دا صورت دعوه دا صورت با طول چلیگی پا دی موضوع کن نور مزامین برازی کلا با مسئله دا توحید راشی کلا با مسئله دا اثبات دا رسالت راشی خو موضوع دا صورت بسوی محور دا صورت مقصد دا صورت دعوه دا صورت دا مختلف تعبیرات کی تنا کئی اگر با دعوی صورت با طول تعویگی دا دینا کلا با پیغمبر تاوی چه لا تطعیل کافرین پوشوی کلا با امت تاوی چه دبل چه اطاعت مکوی دا رسول اللہ اطاعتو کئی دا اللہ اطاعتو کئی بل دا دو اطاعتو نبرا تسکی اگر برا تیادی کلا با رسول اللہ تاوی چه لا تطعیل کافرین کلا با تاوی چه لا تطعیل منافقین کلب و توی ده کافر اطاعت مکوا کلب و توی ده منافقان اطاعت مکوا کلب چه چا ده اطاعت ده کافران و ده منافقان و کلی بی نو ده آغی زجرون و ده آغی تخویفات با ذکر کئی لکرا بچه رست ربنا انا اطاعنا سادتنا و کبراءنا فا اضلون السبیلا دی باوی کنه چه اللہ من خود ده اخپل و مشران و ده اخپل و محترم و خلق و اطاعت کلو نو منگی گمراکو نو آغا با التکی رد شرف التشری او رد شرف فی الاطاعت در دی صورت دعوه دا در دی صورت مقصد ده پا اول آیات کم راغل ده ولا تو تعل کافرین پا وصل و اختم آیات کم دغا دعوه رازی سیشوا ده بر صورت اغا دعوه وی او پا دی تر ازبانه بیا و پا صورت که خطابات وی کل با خطاب ما تستوی چونکه قانون نافذ اول پاغا وقت که در رسول الله کارو پوشوی نو دا آغی دا پارا با رسول الله تخپل خطابات می چه قانون تا دا اللہ تعالی نافذ که تشریع تنفیذ دا قانون دا اللہ و که نو دا آغی دا پارا با دول از خطابات پیغمبر تا بی پسورت که او ورساره با چکم ده نو امت تا دا دا غوی چه تاسو دا بلچا اطاعت مکوی بلکه دا رسول الله اطاعتو که یو دا اللہ اطاعتو که نو دا آغی قوانینو پا بارک با دا امت سر خطابات وی شپارس امت سر بسوم روی شپارس خطابات با دا امت سر روی دا امت با مخاطب پیش تاسو دا اللہ قانونو منعی او پاغی زی زی که با قوانین روڑی او رد با کئی پر رسمون دا جاہیلیت بانی رد با پسبانی کئی پر رسمون دا جاہیلیت بانی با کئی دا قوانین دا جاہیلیت دا جاہیلی خلقو چکم قوانینو اگه قوانینو بانی بارت کئی پا دی طرز بانی با صورت چلیدی تجزیه دا صورت ما تاستوی ویلی مو دتا پا اول کی چه صورت منگا چه شروع کونو اول رد تو صورتن بی صورتن وی بیا دا آغی نپس دویم مقصد دا صورت وی بیا دا آغی نپس تجزیه دا صورت وی مقاصد تا صورت تقسیم کا چه پا مقصد دی پوشی نو آغا تقسیم اولو که بیا مختلف و ابواب و تلال شی آغی تا سو خلاصه دا صورت وی او بیا دا آغی نپس پس الورم مرتبه که حل المشکل وی آغا منگر ترجمه سر بیا کو او بیا پینزم داغه که امتیازات دا صورت دا پا هر صورت که دا پینزم از آمین خواه مخاضی کر کو نو اوز تجزیه دا صورتو که صورت تقسیم کن نو صورت چه تقسیمو نو پا اولنی فرصت کی صورت سلور و بابونو تا تقسیمیگی اولنی باب دا صورت چه ده اغا تر اتم آیاتا پوره ده سبب که ذکر کی که پا اولنی باب کی نو پا اولنی باب کی خطابات تی یو رسول الله صلی الله علیه و سلم تا با پینزه خطابات چکم ده اغا با کیگی او یو خطاب با پده کس رازی امت ترازی پا اولنی آیات که با دو خطابی اتق الله لا تطع الكافرین کلا با امر وی کلا با نهی وی پا دویم آیات که با بیا یو خطابی واتبع ما یوحا الیک من ربک پا دریم آیات که با بیا سلورم خطابی وتوکل علی الله بیا پا وم آیات که پینزم خطابی او پا دیمینس که با یو خطاب راشی امت تا او پا دی ورطاره چکم دینو پا آخیر که با بیا سذکر کیگی رد بی پا اقوال دو پا دیمینس که با رد بی پا اقوال دو مشرکانو باندی پا رسمون دو مشرکانو باندی دری رسمون دا آقی بطور نمونه تا ترا نقل کی او پا آقی بانی سکی پا آقی بانی رد بی نو دا با پا دی ترد باندی گوره پا دی صورت کیسه چو رسول تا خطابات دست دا پارا دی دا پارا دا توحید فی التشریع چه تا دا یو اللہ قانون نافذ کا او امت تا خطاب دا دی دا پارا دا چه تاسو یو دا اللہ و دا رسول قانون امانی و دا بلچا قانون ممانی دا بطر اتم آیات پوری ومتا چلیگی او فمینس که چرا کم دری رسمون آیا دری اقوال دا مشرکانو ذکر کئی اغا با طور نمونه ذکر کئی رد کئی پا قانون دا شرک بانده چه دا توی چه دا شرک قانون چه ده اغا متناقص قانون ده دا یو بل سر متضاد ده زد ده پکه خواه تو گوره یو خبره دا بلی خبری سر تکر وی بلی دا بلی سر تکر وی نو فدی وجبانه اغا قانون دا اغی تقبیح بیانه قباحت بیانه در تا چه دا قبیح قانون ده دا غلط قانون ده فدی ترد بیده کر کئی بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين اي نبي اتق الله او يريك دا اللانا نبي خدا اللانا يريك لكن دا تقوى سر دا تعبود دا چه مزيد شكور دا كي رسول الله صلى الله عليه وسلم بدش پي منش کولو تر دي پوري چه پي مبارك برادا دش پي او بپرسي دي نو ام المؤمنين ورتوي چه يا رسول الله تا تا خو الله تعالی مغفرت د ما تقدمه و ما تاخره کړل ورس ته مکه در تار ته بخلی دي نو ته ولې دومره ځان ستړی کې نو هغه ورته فرمایل وی افلا اكون عبدا شکورا زده د الله تعالی شاکر بنده نشم ولې صد د الله شکر ادا کوم دا تقوا د شکر ده یعنی هغه متقی دی یا تعلیما للامه کله پیغمبر ته خطاب کیږي د امت د پاره تعلیم د پاره تقوا په دې ځای کې صدا تقوا په دین باندې کله کېدل دی او د الله قانون منل دی او ولا تطع الكافرین او خبر اما منا ده کافرانو والمنافقین و ده منافقانو ده کافر و ده منافق خبر ده آغی ده قانون اطاعت مکوا واقعی شان نزول خو ما تاستوی چه سبب نزول بکل بیانو خو لیکن آغا خاص وی حکم عام نو واقعی ده آسی وشوا چه کل ده احد غذا وشوا نو ده احد پا غذا که خو مسلمانانو تا تکلیف و رسیدو نو ده تکلیف پا وجه بانده کافر داری دل اغی پا یره کیو چه دا مسلمانان خوصت مخفل بدل اخلن نو دا اغی دا پار وفد راولی گم مدینی تا دا مذاکرات وفد را اغی مذاکرات کو سنگ مذاکرات کو نبی علیہ السلام سره کین آستن نو آغی که بعد خبری و سره پیش کن چه خپل میانس که با روغ جوڑه او کن تبا زمون آلیهو تا بد نوائی دا آغوی بیزتی بنه که او من بستا دا رب تعظیم کن نو دست یو ترتیب سره بجوڑ تولو کن نو دلتا که چه دا خبر را لی نو دلتا کل کن ملگرو که کمزور ملگری وی کنه نو آغا چه دست خبر ووری چه را روغ جوڑه کی که نو آغا وی خدا نو نو آغا دلتا که منافقانو که مدینه کی آغوی دارتا که ووری دل نو آغوی وی خدا کنه جوڑه بو کو کنه او تو سر اومانه دا خبری کنه پوشوی دا داغوی شرایط تسلیم که نو الله تعالی آیات را نازل کچه نا ولا تطع الكافرین والمنافقین ما من خبر ده کافر و خلق و المنافقین و ده منافقانو ان الله کان علیما حکیما یقینا الله تعالی علیما کوه ده و حکیما حکمتنو والا ده دیده که داولی ہوئی قانون پسی شا تا دا خبر زکر کنا چه پوه ده چه دا قانون نازل اولو قانون پوه خلق قانون دا غکی کنا را لیگی نو الله چه دا پوه ما چابوی چه را دا خودی را بی حکمت خبر دا حکمت خو پدی که چه مذاکرات شوه خیر ده که دا بوی بعد شرائط ممن لیوی الله وینا حکیم زیم حکمتون زمانی لہذا دا زمان بل سک حکیم نشت ده چه توه چه دا حکمت خبر دا غدا واتبع ما یوحا الیک من ربک دویم خطاب ده نبی دو خطابات نبی علیہ السلام تو شو اتق اللہ لا تطع اس دریم خطاب واتبع ما یوحا الیک من ربک تابداری کوا ما دا اغا قانون یوحا الیک سورت احزاب ده یوحا الیک چ وحی کول شتا من ربک در طرف در افستانا نقطه تابع در تا قانون چ خا یو تا ملکی قانون جوڑے نو پا آغی که با دو جانب ہے خو اول با جانب سلبی وی بیا با جانب ایجابی وی تا سو بوئی چه دائی صدا مار لڑن دم نا گوری اس سلبی جانب مطلب می داری اول برا دا بیا ولا دا کنا اول با تب بایکارت که دو کفر او دو کفر دا قانون او دا رسم او دا رواج او دا عادات او دا اطوارو نا بیا با رست دا اللہ قانون منی دا دو خبری دی زکا من دا تاس چه کلمه وی نسنگی وی لا اله الا اللہ نو اول دا باطل معبود نا انکارو کنی او بیا رست دا اللہ تعالی دا وحدانیت اقرارو کنی که دا سی ہوئی چه نا زا اللہ منما او اغفلانی و سرم منما نو بیا کسا گواری بیا توحید نده بیا خبر ختمه ده دل دکیم داد طریقه جوڑک لا چه اولی وی چه لا تطیع ده کافر و اطاعت ده پکی نوی گواری قانون اسلامی با اغا وی چه ده کافر و اطاعت پکی نوی که ده ملل متحد ده لان ده تا اسلامی حکومت لان کو او ده ملل متحد پا چارتر بانه تا دستخط کرده نو بیا ده ملک اسلامی نده بیا ده قانون اسلامی نده ولی ده ملل متحد قانون چه ده اغا خو لا تطیع الکافرین اللہ تا تویلیو کنه ده کافر و با پکی نمانی چه ده کافر ده پکه اومانه لڑا کیسه ختم شو بیا سه تا نوم ورکوا کنا چه ده مامل که اسلامی ده بیا نده اسلامی ولی پاقی که کفری قوانین دی ده ملل متحد چارتر تو گورا سالورم پرگراف کسی لیکی و سالورم پرگراف که دانه لیکی چه جهاد بنیمی ده مذهب ده پارا و ده دین ده پارا بجنگ نکه پس سالورم پرگراف ده ملل متحد که راجی جنگ که وی ده خپل کور ده پاره کولشی ده خپل ملک ده سرحدات و ده تحفظ ده پاره کولشی ده خپل پولی و ده پتی ده پاره کولشی خود دین پنوم باندی ده مذهب پنوم باندی جنگ وی باندی سالورم پرگراف که ده تصریح کهی چه ده مشترکه مفادات ده پاره بجنگو نکیگی نو دلتا که ده تویشه نا اغا و سرم منا چه اغا نمانی اس خاقا اغا می اغی نخو می بایکار تکرو اس اسلامی حکومت جوڑوم اساس دی اسلامی حکومت تا پس بانی اساسی قانون بیسی نو وی وطبع ما یوحا الیک من ربک تابداری که و ما دا اغا قانون یوحا الیک که وحی کولیشی تاتا من ربک دا طرف دا ربستانا باس اس با دا قرآن سنت خوش کنا او دا اغی پرانا که چه علماء امت اصلاف امت کم دین دا کرده مرتب کرده و فقه مرتب کرده فا آغی بانده بده اسلامی قانون بنیاد بی بس جوڑه کرده تا ان الله کان بما تعملون خبیرا یقینا الله تعالی پا غصبانه چه تاسو عمل کوئی خبیرا خبردار ده استاوی چه خلق اسلامی حکومت بده طریقه سر اعلانو ما نو طول دنیا بده ما خلاف را جمع کی گی طول دنیا بده ما خلاف تا جنگ اعلان پیدا بسنگ کی گی نو اللہ وی و توکل علی اللہ زانس پارا پا اللہ باندی توکل پالاو کا داس نیچ پدی دا کی بیا تا نور شکوک او شبہات شروع چی چیر ادا کو بداو چی او دا کو بداو چی نور تا بدر نہ پاتی شی نہ توکل پ اللہ تعالی باندے او کا وکفا باللہ وکیلا او کافی دی اللہ تعالی ذمہ وار نو دا پدی دا کی دا خطابات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا کو پوری خاص ندی دا دا غین اورس تو چے چاند ذمہ واری دا قانون دا نافذ اول وی کنا نو اغا بدا کارونا کئی خا پا اغا زمانہ کی نبی علیہ السلام و خطابات اغا تشوی دی بل دو امت مشر دے نو خطاب پا مشر سرائی پا دی وجبانے پا مشر سرائی کریو کافی دے اللہ تعالی وکیلن کار چلے ان کے ستا کار ترتیب نظام با اللہ چلے مد اقتصاد نہیں رہے گا مد بلچار جنگ نہیں رہے گا پا اللہ ذا نسپارا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه وما جعل ازواجکم اللہ تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم ما تستوی دری اقوال را نقل کی یو قول سدی ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفه ندی گرزولی اللہ تعالی یو سڑی لرا دو زرون پیوسی نکی اللہ تعالی پیوسی نکی دو زرون چال ندی کی خودی بس دایو خبر یو قانون را آگی دی قانون کی اصل کی پدی کی سے خبر را پدی کی رد دی پرسن دی جاہلیت تانی دی قانون دی جاہلیت تانی اگوی را لیل نبی علیہ السلام تی ہوئی چی منگ تز دمون خدایانو تکنزل مکوا داغی مخالفت مکوا دا زمون سر لگری را امانا نو من بستا سر امانو ستا سر با من دا امانو چی من بستا خدای ستا دا خدای تعظیم تو اللہ جواب کئی چی نا دا یو سری پسینه که دو زرونه نی چی هم با دا اللہ احترامی و هم با دا باطل خدایان احترامی پوی چی کنا هم دا غا شانتی دا اس پا هر زمانه پیٹ کیگی دا نی چیگی چی تو واجی دا ملل متحد دا لان دا اسلامی حکومت لانو ما نو هم با دا اللہ دا قانون احترامی و هم با دا ملل متحد دا قانون ستا پسینه که دو زرونه خو ندی خو یو زرونه دا پکی کنا نو یو خبر رو پکی زاییگی یا دا اللہ احترام دا اللہ دا دین و دا غا دا قانون احترام او یا دا غیر الله احترام و دا غا دا دین و دا قانون احترام بس دای در تووی چه اهل شرک چه کم دی مشرکان خلق چه هم اللہ منی و هم غیر الله منی دا دوی دا خبر او دا دوی دا قانون چه دا دوار جانب منی دا متناقض خبر را دا دیو پل سر زد خبر را او دا پا دو زرونو که خو زایده چه خو پا یو که نشی زایده نو چه پا دو زرونو که زایده چه پا یو که نبی نو یو زرو پسینه که خو یو زرده لحاظا دا خبر را دا شرکی قانون متناقض قانون دا دیو پل سر زد ده پا خپل پا خپل میند که سر تا کرده ابو معمر پا مکه که یو ساره و خان اغا با دا خبری کولی نو دا تا سرم خان دا و ما سرم نو اغا بسوی وی زمان پسینه که دو زرونه دی زما پسینه که دو زرونه دی دا بدر پا ورز بانه چکل او ویزه پا دی وجه سر دیر بهادر اونگیم نو آغا دا بدر پا ورز بانه چکل مشرکین تا شکستش نو دیر رتونو نا اول پا مندو لارو پا دیل گردونو خورنو بانه او تا مکیه تا ورسیدو چه مکیه تا ورسید ابو لحب نو راغلی جنگ تا ابو لحب بیمارو نو آغا نو راغلی آغا تا ولارو دا اول دا کافر و استقبال کی چه ورسید دیوی ابو معمر کاکا سکه آغا ویلی ویرا قصه گده وده ده و شکسته شو راو سخته دم وی خواه وی سه حالات وی دیر بد حالو دا چلو دا چلو دا چلو خوی زه خو راو تخته دم وی دماغ سفلی سشوی سفلو پسی گیر چاپی رک وی مانا خو سفلی رکی شوی آقا ور توی خدای دی غرق کشرمی گی نا سفلی دی پغاڑا که راز بلندی کردی سفلی دی پغاڑا که راز بلندی کردی دی او اغم در نهیری دی او تاوی چی دماغ دو زلون ندی فی دوم را پلی زان بحادر گانا تو خوال نمبر راو تختی دی ما جعل اللہ لرجل من قلبین نو ندی گردولی اللہ تعالی یو سڑی لر دو زلون فی جو کی پسی نداغا کے و ما جعل ازواجکم او ندی گردولی اللہ تعالی بی بیان استاسو اللہ یا غبی بیانی تو ظاہرون من ہننا چه تاسو زہار کوئی داغوی سر امہاتکم نی دی گرزولی دا جعل لپار مفول داده ما جعل ازواجکم امہاتکم نی دی گرزولی ستاسو دا بی بیانی ستاسو مین دی دا ستاسو مین دی ندی پا جاہلیت کے اقبل قانون داو چه دا سل بے اکرو چه خپل خز تا بے ہوئی وی انت علی کا ظاہر امی تا زما پانی پما بانی داسی لکا زما دا مور شا دی تا زہار ہوئی پا شریعت کی دا دی حکم زانتا دیگا برای سورت مجادلہ کی د جاهلیت والا پنیت باندې د دې قانون حکم داو چې څوک دا خبر او کینو دا خزه په مور شو او دا په همیشه حرام شو دا په همیشه حرام شو الله ور لپاره قانون راکې چې ګوره د جاهلیانو خلقو د الله د دین نه خلاف چې څومره قوانین وي هغه ټول یو بل سره زده او نقیز وي ته ګوره الته خزه را دې پای مور شو دا څنګه کیږي دا نه د مور شوی خدا به وقفه نه پويږي و ما جعل ازواجکم او ندی ګردول الله تعالی بی بیان استاسو اللہی اغبی بیانی تو ظاہرون من ہننا چه تاسو زہار کا ویداغوی سر امہاتکم استاسو میندی وما جعل ادعیاءکم ابناءکم درم وما جعل ادعیاءکم او ندی گرزولی اللہ تعالی ادعیاء ادعیاء مانا متبناگان پوش ابناءکم زامن استاسو داد جاہلیت درم قانون داو دیتا بے دعیوی رابللی شوی دعی قرآ برلی شوی تاوی خودی تا بے بیا متبناوی متبنا دی تاوی چی دا ستا زوی نلی زوی دا بل چا دی خود تاور تاوی چی یرا تا زما پا زوی باندی سشی پا زوی باندی میونی ولی بس تا زما بچه خواه ندا بے بچه جوڑ کو اس بچه کو بے جوڑ کو خدا خو پا حقیقت کی خدا بچه نو کن نبیا بے دست لوک رو چلی دا بے دا بچی اگا حقوق ثابت اول پوش پا میراث ایسا و دا و دا ورطارا دا غشانتی که دا دا خضا باوا دا دی بچی خضا بیوا و دا با طلاق کرا ندا آغی سر بے دی پلار نکا نکو وی بے دا زمان انگور دا و پا انگور سر نکا حرام دی ندا حرام دی پدی که بیا دا رسم هم پدی صورت که ماتی دی نو اللہ تعالی پدی رسم و پدی قانون بانی را دکرو چه دا متناقض خبره دا عجیبه خبره دا یو سره دی دا بل سره زوی وی هم وی او استاز وی دی هم وی ناشنا خبرن دا زد خبره ندا چه مطلب دا یو سره دی دو پلاران شی دا که دیشی نشی که دی نو دا پدی در رسم و قانون بانی را دکرو اشاره دی خبره تا دا چه دا جاهلیت قوانین چی دی آغا یو بل سر دغشان زده و نقید بی و ما جعل ادعیاءکم ندیگر زولی اللہ تعالی غراب للی شوی زامن ستاسو ابناءکم حقیقتا زامن ستاسو حقیقتا ذالکم قولکم بی افواهکم دا وینا ستاسو دا بی افواهکم پخلو ستاسو پخلی دی وینا دا نو وینا کو کی گی پخلی نا دا بی دلیل خبر دا ستا دا خلی خبر دا یعنی دا بی دلیل خبر دا پدی کسی دلیل نشتره والله یقول الحق اللہ تعالی کی اللہ تعالی وای الحق ثابت وینا پدلی سرا دا اللہ وینا چی وی اگر ثابت بی دلیل وی او ثابت وینا چی دا اگر بی دلیل دا و هو یهدی السبیل او اگر اللہ تعالی خی لارا حقا سی لارا سی قانون اللہ تعالی خی ادعوهم لآبائهم اس داغین پس یو ادب خی خد خطاب امت تبی ادعوهم لآبائهم رابلی تاسو دا دامن چی دی لآبائهم منصوبین لآبائهم نسبت کړی شوی پلارانو خپل وتا د خپل پلار نوم وتا خپل سو وتا وای یبن فلان د عربو طریقه دارا او د فلانی زوی دی خواراشه نو دا خپل پلار نوم ورته اخلاخه ودعوهم لآبائهم نسبت خپل پلار تک وزان ته مکوا بل چاته مکوا هو اقسط عند الله دا ډیرا عدل والا خبر ده الله په دربار کې ده الله په قانون کې ده الله په قانون کې ده چې سړی ته د خپل پلار نوم اخلا او د فلانی زوی راشه چاته زوی ویل دغه شانت کنه بعد پښتنو کې عادت دي اته پر دې سره دغه ته وی زوی نو هغه زوی ته کې ویل دا صحیح نه دی ګوره ها دا ټیک نه ده بلکې ادعوهم لآبائهم پلار طرف ته نسبت کوا نو دا غي نه پس په عربو کې مشهور شو ابن فلان ابن فلان بیا به عربو داس نوم هغه ست د خپل پلار نوم به سره ذکر کو کته تاسو ګوره تاریخ کې نو دا عرب نومونه داخل راځي بیا اوس مشهور شوی بل شاند اوس ابو فلان دی د فلانی پلار د فلانی پلار هو فإن لم تعلموا آباءهم کچرت تاسو نه پیژنئ آباءهم پلاران دا وی فإخوانکم فی الدین اوس یو سره وای دغه د پلار نه پیژنم چې دا چا زوی دی نو الله وای فإخوانکم فی الدین دا تاسو په دین کې ورونه دی کنه نو وته وای ورور دی خواراشه خوش می ورور خو ویل څه کنه عرب اخی وای اخی خوش می نو اغا اخی ورتوایا فیقوانکم فی الدین و موالیکم او تربران ستاسو دی دا ستاسو تربرون دی ورتوایا تربر دی خواراشا دارتا که ورتوایا دی چه و لیسا علیکم جناحون یا و موالیکم اغا دغا ستاسو دی غلامان ستاسو دی ازاد کری نو دا غلام پا نمبانی ورتا مولا ورتا وایا و لیسا علیکم جناحون نشت دی گناه پا تاسو باندی فی ما پاغا سکی اختاتم بیهی چه تاسو خطاشی پاغی که که پا کما خبر که تمخ که نخطاشوی زخ خیر دے یا بیا خطاس منو خیر دے ولیکن ما لیکن گناہ تدے پا تاسبان پاغ سکے تعمدت قلوبکم چے قصد کڑی زنو استاسو وکان اللہ غفور الرحیم دے اللہ تعالی بکن کیوں مہربانا النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم وازواجه امهاتهم واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله دا اسرت کی خبر طرف ته اشاره کی اس تو تفصیل لازم زید ابن حارثه پوش وی ورکچوی غلام ورکچوی الکو او بیا د ام المؤمنین خدیجه رضی الله تعالی عنها غلام دا غی نفس رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورکړو هغه آزاد کړو هغه آزاد کړو نو دوی باغه تسوی زید ابن محمد دی ورتوی پوش وی الله تعالی پا غیره سم رد کی رست بیا دا غیره سم تفصیلات راځي نو دلته کی وای چې نا نبی د ټول خلق روحانی پلار خو دی د چا شخصی پلار نه رست براشي ان نبی او اولاد بالمؤمنین نبی ډیر نیز دې مؤمنانو ته من انفسهم د ځانونو دا غوینا ستا د نفس نا ستا نبی ډیر نیز دې ولی ته خپل نفس وګوره کنه نو ستا نفس ته جهنم ته بیایي لیکن دی خوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکی اگر تا جہنم نرابندی او اگر جنت تبیائی نو اگر تا تدیر نیز دیر داغین خوا النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه او دلتا پر روایت توبی ابن کعب کرادی و ابوهم او دار دی مومنان و پلار دی نبی علیہ السلام پیغمبر مثال پا امت کی دا پلار هموی پا یو جانب کی او دا مشرور هموی ما تاستویلو پا واقعات دا پیغمبرانو کی و ازواجه امہا هم او بی بیان داغه چی دی امه هاتهم من دید دوی دی نو آقا من دید ام المؤمنین بارتوائی که نا پوشوی مرد مؤمنانو دا طول دا نها دا ام المؤمنین دا شان حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنها سرا دا مؤمنانو من دید یول سوالا و اولو الارخام بعضهم اولا ببعضن او و اولو الارخام او رشتداری والا رشتداری والا رحم والا رشتا سدا بعضهم اولا ببعضن فی کتاب اللہ بعض دا اغوینا اولا حق دار دی ببعضن دا بعض نور سرا دا بعض نور نا پس کی فا میراث کی فی کتاب اللہ فا قانون دا اللہ کی من المؤمنین دا مؤمنانونا والمهاجرین دا مهاجرینونا الا ان تفعلو نو اغای دا رشتداری اغا حق بچا تا ورکی اغا با اغوی تا ورکی وراثت کی با حق دا اغوی وی اغا با بلچالا نا ورکی الا ان تفعلو مگر که کوی تاسو الا اولیائی کم خپل دوستان سرا معروفن کم نیکار فچر تا خپل دوست کما هدیه ورکه ورکولی شی خب میراث که حق ورتا نشی ورکولی میراث که دا وارث حق دیگه اول لرخان دی البته دی سرنو رخی گره کولی شی و کان دالک فی الکتاب مستورا دی دا قانون فی الکتابی فی کتاب که فی قرآن کی یا فی الکتابی پا لوق محفوظ کی مستورا لکل شوی و از اخذنا من النبیین اس داغی نفس بیا پیغمبر تا خطاب دی او دا پیغمبر تا چه خطاب که نو دا دا پارا دا تنفیز دا قانون الهی چه تبا دا اللہ تعالی قانون نافذه و اید اخذنا من النبیین یاد کپا وقتی چه منگو آغستل دا پیغمبران نمی ساقه هم پوخلو زاغوی و من کاو دستان منگو آغستو و من نوح دا نوح نمو آغستو علیه السلام و ابراهیم دا ابراهیم علیه السلام نمو آغستو و موسی دا موسی علیه السلام نا و عیسی بن مریم و عیسی بن مریم او دا عیسی دا زوی دا مریمنا علیه السلام دا آغین مواغستو واخذنا منهم او اغستو من دا دوینا میثاقا غلیظا اغا لوز پوخو مضبوط لوز مو چکم دی اغتنا اغستو اغا لوز مو تنا اغستو دستشی لوزو نو بعد وی دا لوز دا بیانو لکه سورت آل عمران تا تو درائم سفارا کی سورت آل عمران ها اگه کی یو اکی آیات تاسو گوری سورت آل عمران که غلوز رازی درائم سپارا کی یو اکی آیم آیات رو گوری و اذ اخذ الله یاد که فاغ وقتی چه واغست اللہ تعالی میثاق النبیینا پوخ لوز دا پیغمبرانونا سی ورطوی وی لما آتیتکم من کتاب خامخاض بدرکون تاست کتاب و حکمت او پوید دین نبوت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم خبیا براج تاست یو رسول مصدقون چه موافق بی لما دا اغسر معکم چه تاست ردی لتؤمنون نبیینو خامخاض تاست با ایمان روڑی فاغبان دی ولتنصرنه و خام خاتا تو بمدد کوئی داغو قال اقررتم نبی آورتا اللہ وی آیاتا سو اقرار رکف دی خبرا واغستم او واغست تاثر اخفل امتنونا علا ذالکم پا داغ وادا باندی اسری پوخ لوز نقال وغی وی اقررنا منگا اقرار رکو قال فشهدو وانا معکم من الشاہدین نو اللہ ورطوی تاثم گواهو سی زم ساس پرد گوای که انکو نیما وی دا لوز مراد دی دا وادا مراد دی لیکن دا وعده نه مراد ولی زکه دا وعده چې دا نو دای د چا نه غستلا دا وعده خو د نور پیغمبران نه په نصرت ته نبی اسلام غستلا او په دې موجوده د سورت احزاب وعده کې وای من کا ستانه نه مغستوا نو د ځنه بیا د سو وعده غستوا د نبی علیہ السلام نه ته په ځان مدد کې نو ځان مدد خاصم کوي دا نه دا بعد وای دا د سورت اعراف وعده د اتمی سپاری ها سورت اعراف انہمی سپارے نہما سپارہ کی یوصل دعا و یاد آیات کے راضی 172 کے راضی التا اغا وعدہ وی مراد دا و اذ اخذ ربک یاد کا پاغا وقت چ واغس طرف تا من بنی آدم د بنی آدم نہ من ظهورهم د شاگانو دا ہوئی نہ ذریتهم اولاد دا ہوئی اولاد ترا واغس تو و اشهدهم علی انفسهم او گواہی کل دی پخپل زانونو باندے ورتے وی الست بربکم آیا زستا سو رب نیم قالوا بلا ندی ورتے ولنا اللہ تزم غربی دا شو شاهد ان تقول يوم القيامه ان كنا عن هذا غافلين وی دا وعده دا خدا وعده خو د ټول امت نا غسته دا د امتونو پیغمبرانو ټول نه غسته دي که وی وی دخلنا من النبيين د پیغمبرانو نه واغسته دا وعده کما دا دا وعده اصل کی راجح قول داري دا د سوره شورا وعده د 25 می سپاره د دیار لسم آیات وعده دا سوره شورا راوبا سي 25 سپاره کی او دیار لسم آیات راوبا سي په هغه کې دا وعده راځي ها اصل وعده دا هغه کې ده اوس شرع علیکم من الدین ها مقرر کړی دی الله تعالی تاسو لپاره دین کم یو ما اغا دین وستابیه نوحا چه پوخ عمر کرو پاغی سر نوح علیہ السلام تا و ابراہیما ما وستابیه نوحا والذی او اغا دین او حینا الیک چه منگ وحی کرتا تا و ما وستینا به ابراہیم او منگ پوخ عمر کرو پاغی بان ابراہیم علیہ السلام تا و موسیٰ موسیٰ علیہ السلام تا و عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام تا ان اقیم الدین اغا سو اغا وعدا اغا امر داو چه ان اقیم الدین قائم کی دین نافذ کی قانون دا اللہ ولا تتفرقو فی او تاس اختلاف مکوی فی قانون دا اللہ کی کبر علی المشرکی لما تدعوهم الی دیر لوی دے پا مشرکانو باندی دیر بد لگی پا مشرکانو باندی ما اغا شی تدعوهم الی چه تاس را بلی اغیتا اللہ یتبی لیه من یشا اللہ غرقی زاند پار من اغا سوک یشا و چه خوخشی و یهدی دایت کی لیه زاند طرف من اغا چاہتا یونیبو چه راجی کی گی اللہ تا دا وعده ده خان صحیح شوا نو وعده ده صدا ده قانونی الهی ده نفاس وعده اگه تی اللہ تعالی غسته وزده که بکی من کوی و اید اخذنا و سو تا گوری یاد که فاغ وقتی چه منگا واغسته من النبیین ده پیغمبرانو نمی تاقون پوخلوز داغوی و من کوستان مواغسته و من نوح نو ده نوح علیه سلام نمواغسته و ابراهیم ده ابراهیم علیه سلام نمواغسته موسی ده موسی علیه سلام نو عیسی ده عیسی علیه سلام نو ابن مریم چه زوی ده مریم ده و اخذنا منهم میثاقاً غلیظاً واغسته و منداغوی نه پوخلوز لیسأل الصادقین عن صدقهم نو اوس دا ده څه دپاره الله دا پاخه پاخلوز نه واغستل الله وی لیسأل الصادقین د دې پاره چې پوښتنه وکړي الله تعالی د رښتونو خلقو نه عن صدقهم په باره د رښتیا او ویل داغوی کی چې دا وعده پوره کړی واو کنه وعد للکافرین او تیار کړی موږ د پاره د کافرانو چې دې وعده نه مخ اړی عذابا الیما عذاب دردونکه تر دې پوری اتم آیات پوری دا ولنې باب پورا شو پا ولنی باب کې بس ټول لند خلاصې دا شو خطابات پنځه پیغمبر ته او یو خطاب پکې امت ته راغی مقصد پکې سو مقصد پکې دا او نافذ د چا قانون کې دا الله تعالی قانون کې څنګه به نافذ دی د کافر و پکې نه مانی خ پکم اساس باندې بنافذ کیږي وتتبع ما یوحى الیک دا الله نازل کړی شریعت کې بس هغه قانون دی الله په هغه طریقې نافذ کاغه نافذ کا خ خلق برا سره لانجیو کی جګړه به جوړی شي وی وتوکل علی الله دان په الله سره ټول موجود دي سره متعلق او چې الله قانون نافذ کوي